tusnaw defna defare al qahwatu nanu kafe min al bunni ci kafe dama melni al bunni fi da ci djublu kafe gi nek sunguf melne nes kafe xam wa tariqatu zalika yonu lolé ay yuskaba may budé fi sorti al ma ndoxma fi inay ci ndabla suma yuba top def nako tek ala nal ci ko sawara wa fa iza ghala de ngoy waxna al ma ndoxma rufi hakun yekatef al ina ndabla wa turiha te defé fi ci mom gisun ab xaj nal bunni bok ci kafe wa qulliba tawlbatef al bunnu kafe ga bi mil haqatin ci akudu li yam tasi jangir mu jaxaso bil ma'i ci ndoxma ثم يقرب توب دفنا جيغنال الاناء ندفلا من النار تي سوارو ثانيتان يونو نياريل ليام باجا غير نا نيور ما لاغا خامني فيه نيك نا تي موم وتوم زاجو دفنا جاخاسه القهوه تو كافي بسكرين تي سكر احيانا تي اي جامونو وكثيرا لو باري ما لو ديم دايو تشرب دفنا كو نان bidoni ci ci luddum sukkar ni waxe kay leral na ne kafe gu mok lay doon ndax dane dañu jël ndox soti ko fenn melne kafteer mba barada mba nu ko muru tek ko ci sawaro yi ba mu bax su baxé nak dal di koy wacce tibbi ci sunguf su mok sa moy sunguf kafe su mok sa dal cey def jël na kuddu diko ko yëngalé ba kafe gi jaxaso ndox ma ñu dal ko tégaat nak ci sawara wa ndax bëgg mu ñor bu baax ak itam biñ koy joxe fekk mu tang mu ne lu bare bare mom dañ koy sukkar mom kafe gi waye nak batay lu bari lool lool dess na koy naan nonu bañ ca def sukkar waye da min xeyna kon ñom ci fami talif ni waye bu len dal mom danaka faaw rek ñu def ci sukkar mba tun jekki jekki di naan kafe gu amul dara ci sukkar at tamrin at tani hawl walbatil al af'al fi hal ya allati yi nga xamne fi jumali al atiyati ila af'al jum ci af'al mabniyatin lil majhuli ma habaqay kulli fi'lin andak desuk bekk fi hal fi jumlati jumla mba dafa bëgg nga soppi fi hal yi mu lay bëgg andil ci wax yi ci nek nga tegg ko jëme ko ci majhul la nexe ni mafhul fi ha gune bayu ko ci jumla bu nekkon bu jekki moy shariba nana al waladani ñaari xalé ya alla bana soma ko soppi shuriba nanef na rek alla banu soma qatala rayna as-sa'idu ajra buja ad-dhi'bu tilga nang koy soti qutila ad-dhi'bu khamasha khurina al-khitu musmi akhaka sa mbok koy soti khumisha khurefna akhoka sa mbok fahimna deg nanu darsuna sun leson gare furina degefna darsuna madahana fekki ñu no tag madahna tag nañu al muallima meter ba ko ngi wax mudiha al muallimu nafahani jarinama asidhu deugal ko faaw nga ne nafiatu jarinef nama bisidhi ci deug nga def ko nak ya dakhir dal denc al muqtasidu aji sakantal al mal alal ye jumaa dana dajale al awladu khale al qutna watenwa yafqi dana wug al hudiyu sokeba manam yarkatu fasli al hisanain yaari fasya na abudu dana ni jamu allah yalla yahtaymuka dana la ormal da melne nekut lu fi dag ci mol bi fekke sawu non la ko def fekke yaara tambale mu yahtaymuka rek non a kon fofu ne fi mu dal ak mafal be mo fi nek fa ñewut xeyra kon molbe ko dag ya xefu ñu dana ma sofel al kazibu fen koy def ukhfadu bil kazibi at tamrin ak talis da naiba fahilin munasiban li kulli fi'lin min al af'al atiya ba'da bina'ihi lil majhuli ko bëgg fi xal yi bu ci nek nga tegg jëm ko ci mafa bu nopp andi ko nay bu yelo mom yas rahmatuna bay koy topi yus rahmat def na bay nek nga tek ci al qutun waten habasa tejna nga ne hobisa tejefna al lisu satti ba nga def ko nazara xolna bo defé tunazifu da nga setal yow gor gi wala tunazifu dana setal mom jigen ja kon man nga ko soppi tunazzafu at-tiyabu tarhamu da ngayram shakar santna boko soppi moy shukir santef nama da def ko nasara dimbele na yasmahu dana deg yuhazzum dana magal tusahid dana dimbele mom jigen ja lol da nga dimbele yow ngay yow mi ñakar lol mi gor gi nan lay mel at-tamrin ar-rabi dahil asma al atiyata fi jumalin bay su yakunu kulusmin naiba fa'ilin fa bëgg baat yi bi ci nga def ko ci wax bu daanu te ta bi ci nek doon fofa naib baati moy al qahiratu kair manam moy capitalu misra al husnu bangas al wardu fleur wala rose al ma'idatu tabalu lek al mujtahiduna way farlu at tahamu ñam al madrasatu ecole ash-sharihuri at talamiz ay elew al mudhib ay bakaru nga xol khamis bi def ko jallu ci ci tamri mi nga xawni mo juroom benel mu insha compole sif melal kulama lepp lo xamne yomalu def nako def li kitabati risalat ngir bind ab bataxel min awwali i'dadi adawat al kitabati da dalé ci ndjel doonou préparer jumtukaay bind ga ila an tashila babu mi ag bil bari di ci postu ba ila yadil mursali ilahi ba ci loxol kagn ko yonne ci mom ne hadaqale ne ila yadil mursali ci joxa kagn yonne ila jëm ci mom musta'milan bi mu ngi aji jëfandiko afhalan ay fihal mabniyatan yibna lil majhul jëm ci majhul dana cher bindu bata xel la dalé ci bëwut bindu kay baak ki gawé ñu koy bindé dañ ko yobbo ci postu ba dañ mi aggé ci loxoy kañ bindu lettre bi lool la bëgg nga waxtané ko té nak ngay jëfëndiko ci biir ay fihal yoy tegg jëme ci majhul tawrin bi i'rab la bu ñëkke namo zajun dubi hat rendef na ashatu gattu ba dubi hat wax dubi ha fi'lul madin la mabni lil majhuli wa ta'u tawi harfu awrah la li ta'ani ci ngeenal taaji ak ci mom day jigeenal ashatu naibu fahilin la marfuun bi dhammati ta'rif i'rab al ma ya'ti li ñew suriqa satiyef na al malu alaja lam tusbaq rawfut sayyaratuna sun auto bi ken rawu ko manam avalul istimrari fi hali sahga an nashati aji folli wa madam ak madama te beugandi nak fi hali nga xam dañuy fek mu tura khabar ñu soppi nañ defoon def leen neneen mu ñëkki al amsilatu al harru tangay wa shayin ajtar la fay ñu ne ma zal dañu al harru tangay wa shayin di ajtar al muhaddabu kañ yar mahbubun ku ñu sopp la fay mu ne ma zal dañu al muhaddabu kañ yar mahbubun di ku ñu sopp al maridu ajtawajja naymun ajine lola fay mu ne ma bariha dañu al maridu ajtawajja naymun di ajine lola al mataru tawba hakil aji doti la may toba ngi soti bu baax na bari ha deñut al matar toba hatilan di aji doti annaru sawara mustahil aji takla teñine man fak deñut annaru sawara mustahil tan di aji tak al qubatu way atte aji lon way manu lañu teñine man fak deñut al qubatu way atte aji len di way mando attaji du commerçant ba sadiqu aji deugal la teñu ne ma fati edeñut attaji du commerçant ba sadiqu aji deugal khuluka sa jiko karimun aji tedd la jiko ju bax nga amé teñu ne tuhtaramu def na la ormal ma dama li fek saxna khuluka sa jiko karimun aji tedd li fek ya amé djigu ci tédé ji ñu lay ormal an nur lèr ga ba'ilun aji tuti la lèr ga da néw la taqra bu jang ma dama li fay saxna an nur lumière bi muy lèr gi ba'ilan di aji tuti lèr go xamné lèr bayu dal bu ci jang ndax man na mu yaq sey beut al bahs al amsalatu misali fi al qismi ci xaj ba al awwal ga jek kulluha mbolé sen jumalul ay jumla lañu ismiyet ñu ko jumlisim tat allah fay dañu composé wo min mutara ci mutara wa khabar al khabar wal amsilatu misaliya bi khismi ci xaj ba atani bi aj ñaarel hi ñom al jumalu moy jumla ya allati ya nga xamne fil khismi nek na ci xaj al awwal bi jek nafsuha jëmmi bop seen way seen jëmmi bop ma hasiyati ma sala and ak doli ma sala aw ma bariha aw mun fakka aw ma fatia aw ma dama da wax ne bo xole liñ bi ci ndey jor mbolem jumla ci nek jumla bu ci nek jumla bu sim la ndax ku ci nek mutara khabar mo fa nek dik al haru day mutara shadid di khabar al muhazzab di mutara mahbub di khabar ba yep daan bo xol nak ci tamoy neena jëmmi jumla yi nekkon fe mo nekkat fe waye nak dañ ca doli lu amuton ci day jor moy ben yok nañ ca mazala wala ma bariha wala man fakka wala ma fatia wala ma dama da yok ci tamoy te amuton ci day jor ay bu lolu mom baat yi nekkon fe mo nekkat fofu wa iza bahasu bo gestu hamma woris la nga xamne ahdathu sos nako هذه الافعال يلي فيال من التغيير تي صوبي عند دخولها فاسيون دغو حالا جمل خشم جمل خاج با الاول با جك رايت nga gis ni anha naka ñom rafa'at rafa nañu al mubtada mubtada wa nasabat tay nasab al khabar khabar ba fa hi ñom tushbi do nuru kana kana fi dalika ci lolé bu hi ñom sax fi al haqiqati ci deug deug في الحقيقة بقية أخواتي كان نيودسي بوكي كان التي ينغ خمني سبقت جيتون لكن يل دراسة هاسي نوك جانغ ينغ بورو خول بخم في حالي بند ميشي جملة نيلو سوپي ينغ وخني كيانو كوچني تافك كنك المبتدا مرفاكو ممرو فاهل تكن دوكو وخ فاهل bu fekk ne kon xabar mu nasako mu nuru mafoul bi te ken du ko wax mafoul bi kon bo re set day melni kon la nga xamone ci kana ak yenn ci mbokam ci gannaaw lola ñewat fi mu la kon sey bo do sax kon ne yi nga wax ni ñoo deson ci bokki kana da nga jangon yenn ni rek ñu mot li fi ci dess rek waye ñoom ñoy bol bolé ñeron bokki kana way don kana ci bokkum dal wa iza nazarta bo khole nadratan khol ukhra banen ila hadhihi al afhal yum ci lay fal ra'ayta nga gis ni al arbahat naka yente al ulay do jek min ha ci ñoom masbuhat nu jito lañu di harfin ci araf ya dullu ko de takere ala na fi ci daq wa amal fi ak naka fi ha al akhir bi aji muj wa huwa te mom madama moy madama masbuh nu jito la di harfin ci araf ya dullu ko de takele hal waqti ci waqtu wa zaman ak jamana wa zamani yene bo xolaté jëm fi ha seen bop da nga gis ne yent yu jëk yi ku ci nek ma moko jitu ta mama day dakk ci mu jilok mom muy dama mom andang ma waye mama dakku day firi li fek di wone jamono baye amono da nga jëf amal afhal jëf fi halya al arbahat yadiyan al ula yadu jëk mudarihu hasin mudarihu وليس لها دي نيالين في الامر في الامر ولا يستعمل ديف الجفنديكو دي في لي نيال في حال با ما دام تي موي ما دام الى الماضي ندري الماضي ريك يانت في حال لي نجي كوخ موم نينا من نيو ام مدارهم تي مدارهم ني ماضي بي جفه لي جفه وا زال بو دوني يسالو ولا ان فك دون ين فكو wala bariha nek yabrahu wala fatih nek yaftahu dute rek jef jen lay don waye ñom luñu am lamar lamar mu duñ ko am ben yon mom waye dañu mudarihu te mudarihu ni maadi bi jefe lay jefe ma dal mi ngi mujj wax nak mom jappal ni dama man na am yedoomu man na am dum saxal waye nak su boba du bokuti ci bokki kana wala bok ci bok kana rek nek maadi ba nopi and ak maami boole ci yar mo koy taxa bok ci kana ci bokam neu ya doomu bari na dum sal mana nek bari na waye nak ngir bok ci bok kana mom faaw muy daama ba nopi buñ ngi fi at nak ni ki ma daamat waye faaw ne ma di ba nopi and ak ma buñ ci ñak waye xunu dara yom bu xale ka ci yow jiddan lol idraku mahani hadhihi al af'ali xamé mahnaay yi lay xal bita amul am sileti ci xatantal misal ya asay do xati aji jitu ndax fay na man nak nga xamne yaqul dana wax ne ma zala al haru shadidan yuridu dafa bëgg ay wax biro bu xibar asani aji degg ja bistimrari shiddati al harri ci continue taruk tangay wax mi saxuk taruk tangay wax wa mislu ma zala kem ma zala la fi ifadati hadha al mahna ci jarign mi le mahna ma bariha wa man fakka ak man fakka ma fatia ak ma fatia yana fi hali dañu len woyé afhalul istimrar istimrar bi fi ak sax muy continuer bi nga xam lu tax nak yom na lol tax bo setlo manam gis ne ki wax da bëgg leral ki waxal ne ko xal xey bobu ba légui mi ngi xew taxawut tax bo ne mazal haru shadid da nga ne tangay ba légui mi ngi metti metti tangay deñut ci topitam non la ma tax yoy mo nga xam seen mahna do yomb yomb la wa innama nak nga xam ni xol dana wax ne tuhtaramu ma dama khuluquka kariman yuridu dafa bëgg rek an yubayina mu leral al muddata dirba allati ba nga xam ne tuhtaramu def na la ormal fi ha ci mom wal fi lu fi halba ma dama te moy ma dama yufidu dana jariñ mais dana tek tele bayanal muddati birul dirba manam dama mom day firi sax ba ande ak mam mi firi li fek nak day ragnel dir ba nga xamne ci la lola di continuer sax bu lola jeexé mu jeex ndax bu neela li xew ya nga amé sa jikko ji tedd ji ñu lay normal limi tekki moy bo taggo jikko ji rek ñu bayila normal xamne kon normal gi yef mi ngi takku rek ci li fek sa jikko ji tedd ji mi ngi sax di wey waye fu mu taxawé normal ki taxaw lolou maam ba andek dam lolou lañu jari ñew ci al qawaidu mislu kana kem kana la fil hamal ci jëf ma zala wa ma bariha ak ma bariha wa man fakka ak man fakka wa ma fatiha wa ma dam ak ma dama fa hi ñom ta dukhul dañu dug xawli xabar fa ta fam tañu rafa al awwal ku jëk wa yusamma def ku tudde ismaha sen lisim wa tan si butay nasab athaniya ku ñaaral ga way sama ta def ku tudde khabar ha sen khabar kon ma sala ma bariha man fakka ma fatiya ma dama la nga jangon ci kana ci gannaaw ak yenn bokkum mu ñewat ci ñoom ñoo bok jenn jëf dañuy fekk mu tura khabar kana kan mu tura ñu rafa ko mu muru fahil te kan du ko wax fahil dañ koy woyé lisimi ko ke di kana ba mu bok ci ay mbokkum dana kan xabar ñu nasaf ko nuru ma fool bi te kenn duko wax ma fool bi ñu koy wax xabari kana ba xabari dafa nek ci mbokam ma sala ma sala wa ma bariha wa man fakka wa ma fatiha tufidu tanani takale ba dañ jariñ istimrarat tisaf ismiha kontiné melawok sen lisim bi khabariha ci sen khabar wa ma dama ta dul day takale ta dulnu ala bayani muddatima ci leral dirub la nga xamne qablaha nek ci ak jikam yente mom ma zala ma bariha man fakka ma fatiha day wone ne ka do sen lisim melo ga melo mahnam khabar ba legi mo ngi continuer dekkut taxawut ki bone ma zala al harru shadidan al harru tangayi moy lisimi zala dañ wone ne ba legi mo ngi melo ashiddat aktar manam batay al harru ba legi mo ngi melo mahnam shadidan jiga wax lolou moy lisim bi continuer di melo melo khabar ba ma dama nak mom ma ngi bu andek dama day wone ne da ko jitu dal ab diram ni la wara tollu moy li fek mané dama ji dir dañuy sax rek la lañu jitu tam di sax fu ñam itam pala la lañu jitu tam di yam ñu ko leral won ci dañu la ormal li fek xam sa jikko mi ngi nek jikko ju tedd xamne fu jikko ju tedd ji yam rek fofu la ormal ga yam yajibu dana war an tusbaq bu def jitu afhal istimrari fi hali sahga bi adat nafin jumtu kay dak wa an tusbaq ak bu def jito dama dama bi ma ci ma adallati ma ejte tele hal zaman ci jamono afhal istimrari yi nga wax muy ma zala ma bariha man fakka ma fatiha la wax ni balañu jëf ni kanay jëfé faaw daqda yendi jitu man nga ca bolé nak wala ak téré wala ak ñaan fekke daq jitt na len mba téré mba ñaan dal ñu jëf jëfikana bu fekke nak loolu amu ci kon buñ jëf jëfikana dama itam faaw maamo ñi woyé maam masdariya zarfiya mu firi defé nangam mom itam su ko maamo mu jitu rek du bokati ci kana ki bokam bu fatene bu done maadi kep lay jef jef joju waye boko defee yeddomu mu darihu wala lamar dum saxal ba nga sopp ko lu melni adama yu melni yep mom di jefati jefi kana ki bokam faaw rek nay dama ci teguk maadi gi bonot mu and ak maami firi lefe nangam dora bok na ci kana ki bokam mu jall ci tamrinati hayyin ragnelal al ismalisim wal khabar aqbar fi kulli jumlatin ci bepp jumla min al jumali ci jumla yi al atiyati ajdik jumla yi bëgg andi te ci andi yemu wessu te ñu jëf jëfi kana bu dëgg nak kenn ku ci ne nga ragnel lan moy lisimam ak lan moy khabaram waye loolu yomb la la yaftu du dañ al kazzab fankat ba ghaiban di aji fardu fankat bi ba legi ken gisuko xam nga taw moy mudarihimi bok ci kana ki bokam al kazzab nek li simam ghaiban di khabaram bin ko bidon nak khaiban ci khalonko mu dal fi aji soy manam fankat du lay mukri ko tas yakar du am dara ma fati adani akhona sunu bok sabiran di aji muñ ala tasalu ndax do deñ sabiran di aji muñ fofu dañu bolé dak ak lajté ndax do deñ di aji muñ ku lekkal ma dumte li fek sax nga jaay handi aji xif li fe yang xif rek kon lekkal bo regé nak bu lek tek ja la yan fakru deñ an nasimu galawu noy wa halilan di aji ragle fi di waye dañ ci jublu halilan di aji uppu ndank galawu noy wi moy ngelaw su sedd si ñew ci jamono tangay neex lool du andi suuf do andi dara bi ci topu ma sala dañu al hawaa ngelaw li wala nga ne air bi shadidan di aji tar la ukallimuka duma waxante ak yow ma dumte li fay sax nga mo haani dan di aji dengonte xey yaangi naqal dara di dengonte ak man dal duma wax ak yow mukk la tasalu bi asamsu jand bi mushriqatan di aji leral ma bariha dañu alkitabu tere wa mafkhodan di luñu ñak manam di tere bu reeron batay gisunu ko ngane ba legi gisunu ko reer bañu sacc ko ba leneen dal man fak dañu asmaaw asman sa maghaimatan di aji xiyen asman sa ba legi mi ngi xiyen nga xol at-tamrin at-tani moy adkhil duwalal ala kulli jumlatin ci bepp jumla min al jumla ci jumla yi al atiyati ajdik fi'lan fi'al min afhal al istimrari yu bok ci fi'ali sax goge ma hastifaiha andak senuk matale jamihiha mbole sen washkuta nga mas akhir al ismi mu jog lisim ba wal qawli al qabar wa dala andil juroom ben jumla yo xamne bu ci nek mufra qabar la mu deug nak nga duggal ci fihal yi nga jang legi ma zala ma bariha man fakka ma fatiha ak ma dama yep rek nga fexé ba kenn ku ne nga andi ko duggal ko ci ñoom ñi té nak bu def kenn diir rek nga fexé ba ñoom ñep ñu ñew misra hal babi ñaari batay buntu bi mokk falani luñu tej lañu man nga ne ma zala dañu misra hal babi mokk falaini xamna misraha moy nek lisim bi dal nek marfuhun bil alifi li annahu musannan muqfalayn nak moy don khabaru zala mansubun bil ya'i li annahu musannan nga def lumel non nak al muhsinu ajrafatal ja aboka sabaya alhummalu talawayriya ligey kadiya mutahaftiluna way ñak ligey lañu li wax somar ab liggey kat bo xamne amul lum liggey ci yoy jamono al ummahatu yaaya shafiqatun way ñewant lañu as sadaqatu sarah nafihatun ajjarin la as suqu marsiba musdahimatun aj khatla wala aj buukh buukh lola manam mbolam dafa bari di buukhanti dal at tamrin at thalith moy da tegal jumlatan jumla munasibatan bi aji yalla qabla kulli tarkibin ci ñeuk bepp composé bina tarakibi ci composé yi al atiyati aji dik li jërom benni jumla la mu ne ko ci nek ngay andi jumla bu yallo ak mom mu jitu ko nga war ko ci tek niki bu ne ma dama li fek saxna al bardu sedd bi kharisan di aji tar man nga wax ne la akhruj duma genn min bayti bayiko suma nek xam nga lolou jumla la bor ci tek nak ma dama li fek saxna al bardu sedd bi kharisan di aji tar li fek sedd baangi met dal duma genn sa nek nga def ko nak ma dama li fek saxna abi sama bayi naiman di aji nelaw ak ma dum te li fek sanga safihan di aji desedi ak ma damat li fek saxna mom jigen ja mujtahidatan di aji faralu ak ma dama li fek saxna al hisanu faswa jamihan di aji mamu ak ma dum te li fek sax nga hayyan di aji dundu at tamrin arabi moy da'tegal fi alan fi hal munasiban bi aji yel min al af'ali ci fiali allati yi nga xamne tarfa dara ñu rafa al mutala mutala wa tansibu tayyin sab al khabar khabar tek len fi makani ci place ba al khali bi aji wid bi dara nekut ya ngay seen kañ tek tambu nga xam dara neku fa da nga jël kenn ci fi hal ya nga jang legi bo japp ne yalla nafa rek nga feccale ko fofé dara nekut niki bu ne intaha jeexna al imtihanu examen ba dafa def waw tek ci an natijatu resultat ba majhulat min rere la dang koy soppi wa ma zalat dañut an natijatu resultat ba majhulat din ñu rere din ñu umpele mo examen bi nopp na waye ba legi xamaguñ resultat yi zala dañ na al humma siburusa wala tangoro siburusa man nga ci tek xomon fakka te dañu al maridu aji tawaji bahi fan di aji new dole moy siburu ci wërne waye ba legi momi tawaton momi siburu won momi ngi new dole nga defo ci dess tasaddaq saraxel al fuqara ci way ñak ñi nga tek fofu ma dumta li fay sax nga qadiran di aji man li fay yankoy man te sarax ñi new dole at la tataharrad bul soflu li bar di ñel sedd bi nga mot li fofu lor ci tek maridan di aji tawat ak safira.